pozwól zapytam, czy ten majątek twój darowanie win wszystkich wykupić by mógł. Kiedy zastuka śmierć, nawet fortuna twa nie odkupi twej duszy aż do sądnego dnia. Mam nadzieję, że umrzesz rychło w bólu i łzach. Będę szedł za twą trumną, choćby miał padać grad. Będę patrzył, jak w mroczną czeluść spuszczając się, i zatańczę na grobie, by mieć pewność, żeś zdechł. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak, oto minęły 4 minuty po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Claudio Capeo. A toi la fille qui me rend si du récit tendre, qui s'aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre.

się ma nas. Nie prześpisz chwili, nie przeskoczysz dnia. Z niczym odchodzą ci, których był ten świat. Ich mądrość, siła, mądrość, siła, jak pełna wiatr, pełna wiatr. Każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas znaczy swój ślad. Czas, a no właśnie, 11, już prawie 12 minut po godzinie 4. Bakrzysz to również na dzień dobry, a za chwilkę budzikowe czynności rozgrzewkowe. A zatem budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Niezmiennie mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem zapowiadamy, uwaga, już teraz, środowe. Trzy szybkie ciach, ciach. Cię, gdy zamykałeś oczy, modliłeś się o sen. Ale wiesz, że dziś masz po nocy. Zrywasz się, zapadasz w mrok. Szukać tego, co ktoś wziął. Masz, a my się nie znamy. Jak ostatni łapiesz dech. Ona czeka, albo nie. Światu na złość sobie.

Polska pod wpływem płytkiej zatoki związanej z rozległym niżem z ośrodkiem nad północną Skandynawią. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne, morskie. Uważajmy, bo ranek na północy kraju mglisty. No a w dzień pochmurno będzie przelotnie upadał deszcz. To jeszcze nic. Wysoko w górach deszcz. To jeszcze nic. Deszcz przechodzący w śnieg. Po południu w południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe burze. A prócz burz możliwy także grad. Na wschodzie możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Najsilniej powieje nie tylko w górach, ale i na wybrzeżu. Wiatr, to już mówiliśmy, słaby i umiarkowany. Wschodni, zachodni, północno-zachodni. Ciśnienie, jak się okazuje, ma spadać. W południe w Warszawie równiesieńko wyniesie 1000 hektopaskali. No i ta temperatura właśnie, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, to w górach, a temperatura, no nie jest źle. Ranek jeszcze chłodny, a w dzień od 11 stopni 11-12 nad samym morzem, przez 14-15 w centralnej części kraju, ale najwyższa temperatura nie tak jak wczoraj na Podkarpaciu czy na Dolnym Śląsku, a w Małopolsce i na Mazowszu. Dziś tam w tych regionach do stopni plus 18. Spadku po dziewczynie, wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki krat wywiedzony ziemię smył, nagły skok wód. Pierwsza część przebojowa, perfekcyjna, budzikowego alfabetu. Dwa kolejne nagrania właśnie w cyklu spotkań z alfabetem. Tak, tak, to już za chwilkę, ale wcześniej przypomnę. 71335 SMS-owo w tej sprawie. Gdyby państwo mieli jakikolwiek pogląd na dzisiejszy budzikowy alfabet, to serdecznie zapraszam. Mówię jakikolwiek, bo oczywiście wszystkie możliwości w tej gwiazdorskiej dziś, jakby nie było, konstelacji są możliwe i wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. No, taka zachęta dla tych z państwa, którzy być może nie wierzą w swoje siły, jeśli chodzi o tę porę dnia i rzecz jasna także o szare muzyczne komórki. 71335 w budzikowym alfabecie dziś. No właśnie, trzy różne nagrania. Ale co się łączy? No jakiś mianownik wspólny, jakiś wspólnik jest. I mam nadzieję, że tak jak wczoraj się z państwem umawialiśmy, tak właśnie pan Maciek z Warszawy, który jest bezkonkurencyjny właśnie w tej części budzikowego alfabetu, to być może herbatkę pójdzie zrobić, albo coś, a państwo dadzą fory i pokażą, że nie tylko jeden słuchacz potrafi właśnie tego typu historię rozstrzygnąć już właściwie po pierwszej nutce. No to gdyby państwo byli tak życzliwi, proszę wykazać się umiejętnościami refleksu i znajomości i kojarzenia. Chyba tylko tyle wystarczy. 71335. Drugie i trzecie nagranie w budzikowym alfabecie. Życzę państwu szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Przyjemnego słuchania. A panu Maćkowi takiej słodziusieńkiej herbaty. Wciąż uświadamia mnie tysiące ust, że ziemia wkoło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko co robią może nie jest złe, ale za to dla mnie nieistotne jest. Nie chcę wiedzieć nic i nie wiem i mogę robić to co chcę. Tyle lat już cię na drzewie, że nie opłaca mi się zejść. Gdyby tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi. Dla nich to niepojęte jest. Po

ma na myśli drzewo i jeszcze pan Adam z Jastrzębiozdroju. Tematem wspólnym są drzewa. Modny dość ostatnio temat. Tak jest. Dziś w budzikowej piosence i to też nie tylko dlatego, że to budzikowy alfabet właśnie w tym cyklu, ale również z okazji dzisiejszego święta. Dziś właśnie dzień drzewiarza i dzień leśnika. Także dzień drzewa. Dopisujemy do budzikowego alfabetu i zaznaczamy również dziś perfektu. Wyspa, drzewo. Właśnie zamek, zoo na drzewie i przed chwileczką mistrz Wojciech Młynarski, moje ulubione drzewo. No mówiłem, że nie będzie zaskoczenia. Coś chyba dziś budzikowy alfabet sponsoruje literka D i drzewa. Pan Maciek z Warszawy był dziś pierwszy. Serdeczne gratulacje. Biegnę, biegnę i wczoraj o tym w Państwa porannej korespondencji. Dzisiaj też będzie, jutro w cyklu w popołudniowej audycji Biegam, bo lubię. Polecamy Państwu serdecznie, a pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy. Proponuje 7 plusów. No i zachętę. Dziś, co prawda, dzień przerwy przed jutrzejszym kolejnym równaniem biegowym, ale to, jak okazuje się, dobrze się biega z budzikiem, że pan Piotr postanowił, no właśnie, popełnić maraton, to we wrześniu, ale to też wiadomo, że dobry czas, by się do tego przygotować. Tego życzymy, dobrego przygotowania. Sygnały krajowe uzupełniamy od pana Pawła, pozdrowieniami z trasy Warszawa-Nasielsk. Nie można zmarnować tak wcześnie rozpoczętego dnia, a więc pierwszy. Trzech szybkich się nie udało, ale jeden z pierwszych dziś, który wita i pozdrawia, to pan Paweł. Pan Krzysztof z Redy dawno się nie odzywa. Właśnie, właśnie, dawno, dawno. My tu mieliśmy nieobecność. Dobrze, do usprawiedliwienia. Załatwione. Pan Wincenty informuje, że czas przywitać i donieść, iż u nas na Kaszubiech wiosna. Zielone na podwórku, kałuże wyschli i pióra w ureu lata. Bardzo pięknie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Pan Dariusz, stacja Sztum, jak zawsze otwarta, 4:20, niezawodnie liczona temperatura w kelwinach, 274 i trzymająca od wieczora mgła nad Bałtyku. Niech pan synoptyk coś z tym zrobi. Jesienią taka mgła jest okej, ale wiosną no są jakieś granice. To prośba o pana Darka. Pan synoptyk słyszał? Kiwa głową, że nie. Na dzień dobry także pan Andrzej z okolic Ryk nominalnie, a teraz w Zambrowie, koło 5 stopni i nie pada. Pani Aga z Krakowa jeszcze w uzupełnieniu dzisiejszego alfabetu, ale by były hece, gdyby trzy wspólne wyspy budzik wymyślił. Dobra podpowiedź, może kiedyś z tego i skorzystamy. Pan Paweł z Łosic znad szklanki kawy kłania się nisko, żeby nie rozlać tylko tej kawy, właśnie plus 4 w Łosicach. Pani Bożena znad Czarnej Hańczy w Puszczy Augustowskiej, gdzie jeszcze drzewa niewycięte pozdrawia i listę podpisuje. I jeszcze pani Sonia się melduje się z opolsko-dolnośląskiej granicy, gdzie aktualnie bałwanek z plusem. Sygnały zagraniczne. To już za chwileczkę, już za momencik, a przez najbliższe 2 minuty i 10 sekund Dylan.pl i Pablo Pavo na 8 minut przed 5. Johnny w suterynie destyluje kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz, czy nie dości, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dyla, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką mówi ci, ty kwaście, chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, pluskwy pod mywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Małe zważ, cokolwiek w planach masz, nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tutaj niaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź kwić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj, nie kanclerzą, a ciśnienią mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Szczodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiona pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko tu pourywane, to sprawka chuliganu. Mały zważ. Szybciej. cieśnienka korespondencja od pani naszej ukochanej, pani Virginii, która to podróżuje po świecie, podróże małe i duże. Dziś z podróży służbowej na Maltę. Mocno trzymamy kciuki za udaną konferencję. Wszystkiego dobrego. Pogoda w Harlow bardzo podobna do wczorajszej, informuje pani Amanda z wysp. 15 stopni pod lądkiem w dzień, teraz odczuwalna ledwie 3. Na dzień dobry na plaży tłumy, prawie jak w Gdyni. To wynika z dokumentacji fotograficznej od naszego budzikowego podróżnika, od pana Stefana. Pan Krzysiek z North Yorkshire ciągle jeszcze nocnego, ale zapowiada się ładny, słoneczny dzień. Pogodynka brytyjska zazwyczaj się sprawdza. Jeszcze troszeczkę i będzie można odpocząć po nocnej zmianie. Pani Ania z Hanoweru też jest z nami. Witamy serdecznie pani Marzena. O tym, że na Seszelach nad ranem przeszła burza. Było naprawdę głośno i groźne, bo pioruny uderzające w granitowe skały grzmiały jak wściekły Neptun. Teraz jest nadal pochmurno i dżdżysto, a temperatura... prawdziwy skandal. 27 stopni z samego rana. Seszele też na słuchu. Dzień dobry z Middelfart, skąd codziennie sygnały odbiorczo-nadawcze przesyła pan Sebastian. Fionia też na słuchu i my bardzo pięknie dziękujemy za tę codzienną obecność. Do zestawu także zza Wielkiej Wody wtorkowe, dla nas już środowe pozdrowienia. Dobrego dnia. My odwzajemniamy także, uzupełniając o te serdeczności, spokojnej nocy. Pani Ewa i pan Piotr z USA też są z nami. Pięknie pozdrawiamy wszystkich korespondentów. Kto jeszcze nie jest na naszej liście, kogo jeszcze nie mamy, będzie okazja, by dopisać się także po godzinie 5. A 5? O, masz ci. Ani się obejrzeliśmy już za 4 minuty. A do tego czasu, do 5, przez te rzeczone 4 minuty kult. Będzie w gazecie, z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Demokrację, która dla ropy stanowi rację. Tyle pieniędzy brudnych pod stołem. Ty takiej hańby jesteś sponsorem. Niemniej gdy czytam o tym od lat, na tym właściwie oparty jest świat. Leci wiadomość po internecie i od razu wiecie. Wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Kontrolowany przez sieć światową, wiedzę od razu zdobywam nową. Czy stać nas jeszcze na opamiętanie, czy już tak zostanie? Hańba na zawsze hańbą zostanie. Niewielu tylko słyszy wołanie. Niewielu tylko jeszcze coś widzi. Nikt się nie wstydzi. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba i wstyd. Wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.